Cause in a nini kumoyo mi unanipita pita. Na kunywa ni sam bado yanakita kita. Kila siku kwa nini mi kwangu mapicha picha. Kutendwa